greșit-o, reșit-o, ia se muchi, pitreasu, pitreasu, sau drarano, prendesu, prendesu, ia se muchi, pitreasu, pitreasu, sau drarano, prendesu, prendesu. Наше звездное.